trebuie să fii drag la oricare. Eu cântarea o știu bine, zi-i băriță după mine. Să-i fii drag la oricine, măi, zi-i de strună sub țărele, eu să stric că toi putem, măi. Eu cântarea o știu bine, zi-i băriță după mine. Să-i fii drag la oricine, măi, zi-i de strună sub țărele, eu să stric că toi putem, măi. Păi la mulți ani cu sănătate, păi să trăiască lumea toată, ca să trăiască neamul ei, păi și-a pace-o vrea Dumnezeu, măi. Oaie verde-i busuioc, m-am pornit într-un noroc, măi, eu aici unde-am venit, măi. Văd că chine-am nimerit, măi. Dragul mi de această zi, de arțelică t-aș trăi, măi. Dragul mi de această sară, măi. Ține-o, Doamne, un an și-o vară, ține-o, Doamne, un an și-o vară. Dragul mi de această zi, de arțelică t-aș trăi, măi. Dragul mi de această sară, măi. Ține-o, Doamne, un an și-o vară, ține-o, Doamne, un an și-o vară. Păi la mulți ani cu sănătate, să trăiască lumea toată, să trăiască neamul meu și apoi ce vrea Dumnezeu. Păi verde de cipoare, măi, bădiță lăutare, hai să zicem o cântare, măi. Să-i fii drag la oricare, să-i fii drag la oricare. Eu cântarea o știu bine, zi-i bădiță după mine. Să-i fii drag la oricine, măi, zi-i din strună sub țărele, eu să stric că toi putem, măi. Eu cântarea o știu bine, zi-i bădiță după mine. Să-i fii drag la oricine, măi, zi-i din strună sub țărele, eu să stric că toi putem, măi. Păi la mulți ani cu sănătate, păi să trăiască lumea toată, dar să trăiască neamul meu, păi și apoi ce-o vrea Dumnezeu, măi. Dar toată vara n-am lucrat, măi, păi când legii am învățat, măi. Am știut că vremea vine, măi, oi, cântecilor prin bichini. Dar cântecilor trebuie, măi, oi, pila nunți și cu mătrii, măi. Păi hai, n-ai nașu, trai, lai, la, păi eu din cât aș lucra, mai bine aș veșa juca, măi. Hai, n-ai nașu, trai, lai, la, păi eu din cât aș lucra, mai bine aș veșa juca, măi. Pe, măi, dacă așa-i sămânța mea, măi, păi chiar dacă sunt băutoare, măi, păi eu la nimeni nu-ți datoare. Dar numai trei lei jumătate, măi, păi de-ar ști bărbatul m-ar bate. Hai, n-ai nașu, trai, lai, la, că eu de cât aș lucra, mai chineaș pe și-aș cânta, măi. Hai, n-ai nașu, trai, lai, la, că eu de cât aș lucra, mai chineaș pe și-aș cânta, măi. Și-aș cânta, măi.